hejsan och välkomna. Och tack Kalle för din introduktion. Nu klarar jag att säga det för första gången. Förra programmet pratade vi om Facebook. Och då handlade det om reconnecting people, personlig hjälp och marknadsföringskanal som man kan använda Facebook till. I dagens program ska vi prata om vår egen personliga sociala mediestrategi. För det är nämligen så att när vi är ute på internet så har vi en egen marknadsföringskanal på gott och ont. Men nu över till låten som heter Facebook med Prince El Armando Entre todo lo que le dije que se veía bien. Es mí. Que me llamaba la atención la foto en su perfil. Y que por su estatus fue que comprendí. Que estaba buscando lo mismo que yo. Ja, det var alltså Facebook med Prince. Eller Prince, som man nu uttalar den. Is me. Ja, i de föregående programmen så har jag pratat om bakgrund och olika verktyg. Och har man missat de programmen så kan man faktiskt lyssna på dem i efterhand på min blogg som heter www.masocialmedia.com. Vi kan sätta upp en länk här sen på Still FM-sidan. Men i alla fall, det hjälper ju inte att man vet bara bakgrunderna och vilka verktyg. Frågan är, hur ska man använda dem? Och har det någon betydelse hur man använder dem? Och det ska jag försöka gå igenom idag. Det som är självklart är om ett företag marknadsför sig, så då har de ju en strategi. Men frågan är om de har en social mediestrategi idag. Det som vi kan säga är att om vi tar en liknelse, och det är att om man är en innebandycoach, och då har man förmodligen en strategi för hela serien, man vill hållas kvar eller stiga eller någonting sånt. Och till varje match så har man en taktik. Och om inte spelarna då förstår den taktiken, då är det ganska svårt att både vinna matcherna och stiga. Och det är lite samma sak också i företagsvärlden, för det hjälper inte. Som traditionellt sett så har man ju haft en marknadsföringsavdelning som har haft hand om strategin. Det var ju faktiskt relevant tänkt då, om man har så kallade analoga värderingar. Det som ställer sig på sin spets är Facebook. Det är ju så att de som är med där, så fler och fler har börjat sätta dit att de jobbar på en viss arbetsplats. Och då är man faktiskt en del av företagets brand. Och då kan man inte helt enkelt skriva precis vad som helst. Och som jag har sagt som ett litet mantra, att man ska tänka personligt men inte privat. För Facebook är inte privat, det är personligt. Det visar alltså ens personlighet. Och dit hör var man arbetar. Det finns fem olika sätt man kan hantera sin närvaro på nätet. Man kan vara professionell, man kan vara personlig, man kan också vara opersonlig, privat eller anonym. Till alla de här så bör man ha någon typ av strategi. Man kan ju självklart också vara oprofessionell eller oseriös. Till det behöver man ingen strategi. Det är alltså av största vikt för personer ute på nätet att man förstår skillnaderna i beteende. Eftersom till exempel i Facebook kan man ha kontaktytor mot hela sin infrastruktur. Skriver man någonting som inte är smart kan det sprida sig utan kontroll och göra så att man får sparken från jobbet eller något annat otrevligt i nutid eller i framtiden. Och det här tänker jag gå lite djupare in, de här olika typerna. Men nu tar vi först I Don't Believe You med Pink. I don't mind it, I don't mind at all. It's like you're the swing set and I'm the kid that falls. I Don't Believe You med Pink. I det här passet tänker jag titta på fyra av de här typerna. Professionellt. Ja, när det gäller att vara professionell i sociala medier är det egentligen ganska enkla regler och vilka verktyg som man använder för att hantera det. Det är, som jag nämnde för två program sen, LinkedIn, alltså din personliga CV och visitkortsbytar sajt eller tjänst. SlideShare, där du sätter upp olika dokument och presentationer. Och Delicious, där du sparar bokmärken och favoriter. Och de har gemensamt att de har ett mervärde för din professionella branding, eller vad vi ska kalla det. Här har man dessutom stor nytta av sina erfarenheter från affärslivet. Det är bara att köra på som vanligt och tänka likadant egentligen. Privat då? Ja, när det gäller att vara privat är sociala medier inte rätt forum. Det är på tok för stor risk att skriva privata interna meddelanden på till exempel Facebook. Jag nämnde, tror jag, förra gången att det är inte alls ovanligt, eller det har åtminstone hänt en par gånger, att både meddelanden har varit tillgängliga för allmänheten som man har skickat i förtroende. Dessutom så äger Facebook all data som du skriver. Och även chatten har varit öppen. Och det kan ju bli väldigt pinsamt eller till och med katastrofalt ur arbetslivs synpunkt. Så för att hantera privat kommunikation så använder man sin mobil, mail, Skype eller någonting liknande. Anonymt då? Ja, mycket av poängen med sociala medier är att man inte är anonym. Och det gäller ju förstås Facebook, men även också LinkedIn. Det är väl ingen som är intresserad till samarbeta med någon som är väldigt anonym. Det finns självklart många tillfällen när det är ett måste med anonymitet. Som det som använder bloggar för att skriva om känsliga ämnen utan att behöva bekymra sig om att folk vet vem man är. Internet skulle bli bra mycket fattigare utan dessa bloggar. Det hjälper säkert också många människor för de tar upp sådana ämnen som kanske inte annars skulle skrivas om. Opersonligt då? Det blir opersonligt om man inte skriver någonting alls helt enkelt på sin profil. Och man riskerar att anses som en så kallad stalker eller förföljare. Folk har nog helt klart överseende om man är nybörjare på Facebook att man tittar runt och försöker lära sig språket. Eller sättet att kommunicera. Men det kan också bli opersonligt om man till exempel använder sin profil för mycket att sälja sitt företags produkter eller sig själv. Innan vi tar nästa låt så kommer det ett reklampass. Då var vi tillbaka igen. Innan vi går in på personligt ska vi lyssna på No Surrender med Bruce Springsteen. Ja, det var No Surrender med Bruce Springsteen. Och det som jag kommer att prata om nu så är personligt. De övriga kategorierna är enkla att sammanfatta. Men vad som är personligt är väldigt personligt. Alltså från individ till individ. Det är också den här kategorin som är den viktigaste. För i och med sociala mediernas inmarsch på nätet blev just personligheten en av grundbultarna. Företag ska vara mindre opersonliga. De ska ha en direkt dialog med kunderna via sina Facebook-sidor och så vidare. Vem har inte retat upp sig på en automatisk telefonväxel? Något mer opersonligt kan man väl knappast komma på. Hur personlig man kan vara bör också på förutom ens egen personlighet, och då tänker jag väl kanske på socialt eller icke-socialt, hur man är i verkliga livet som person. Det kan också vara om man har analoga eller digitala värderingar. Det hänger väl ganska tajt ihop om man har datavana eller inte. Men det kan vara att man har en hög datavana, men man ändå har analoga värderingar. Det har också med var man bor eller snarare vilken miljö, storstad eller mindre ort. Vilken typ av arbete? Om det är accepterat att använda sociala medier på arbetsplatsen eller inte. Kalle var ju in på det i föregående program. Dessutom tror jag att det för första gången på länge har betydelse om man har barn eller om man har ungdomar i sin närhet. Sist men inte minst, vilken generation man tillhör och om man är man eller kvinna. För det har betydelse alla de här aspekterna. Och innan vi går till nästa pass, så lite Working Class Hero med Green Day. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well just follow me. Working class hero med Green Day. Den gamla John Lennon-låten. Jo, arbetsplats. Working. Det är en utmaning för företagen om de ska tillåta sociala medier som Facebook och Twitter och så vidare på arbetsplatsen. Kanske då speciellt inom industrin och med de som jobbar vid löpande band så kan det ju vara väldigt svårt att motivera att de tar en 5 minuters paus lite nu och då. Däremot så borde det ju vara väldigt naturligt inom kunskapsbranscherna eftersom man kan utnyttja Facebook eller Twitter för att få snabbt information. Men även där så ses det inte med allt för blida ögon bland många arbetsplatser på Åland som också Kalle var inne på under arbetstid. Självklart så kan det missbrukas. Men det är nog viktigt att man lär sig att använda det nya sättet att kommunicera. Och om man inte heller har barn eller ungdomar i sin närhet och inte får använda det på arbetsplatser så är nog det ganska knepigt att lära sig eller se intresse i det. Det är ju som sagt var lite unikt med vår situation att det är den yngre generationen som lär den äldre att kommunicera eftersom kommunikation är så väldigt tajt ihopknutet med teknik. Jag frågade en skolklass med 9-10-åringar på en av mina föreläsningar och frågade: hur många av dem har hjälpt mamma eller pappa med mobilen eller datorn? Samtliga räckte upp handen. Och det här har väl aldrig hänt tidigare i vår generations historia att den yngre generationen har fått hjälpa de äldre och lära sig att prata i praktiken. Så om man då är en generation X eller en babyboomer som jag pratade om för ett tag sedan och dessutom arbetar där det finns analoga värderingar, det vill säga inte att det är tillåtet, så kan det vara väldigt tufft att komma igång. Och då kan jag bara rekommendera att man provar med LinkedIn, för där finns det egentligen ingen större fara. Och prova också på Facebook. Så är lagom. Avvakta och titta först. Men till min egen situation. Det är faktiskt så att jag har nyfödda tvillingar, eller ny och nyfödda, de är 2 år gamla. Men jag kallar dem för min pensionsförsäkring. För de kommer att hålla mig uppdaterad åtminstone 20 år framåt om jag vill hänga med. Och det har ju inte heller varit så jätteviktigt de kanske 40-50 senaste åren att man har barn för att man ska trygga sin framtid eller existens. Så lite upphetsad blir jag av det här och det kommer att synas med, eller höras med Let's Get Excited med Alesha Dixon. Ja, det var Let's Get Excited med Alesha Dixon. Min personliga sociala mediestrategi. Ja, jag blev att diskutera med en kvinna som heter Malin Ström på Twitter för kanske en månad sedan. Och det normala är att man börjar efter ett tag titta på Facebook-profilen på den här personen. Och i alla andra fall när jag har träffat någon på Twitter så har de haft ett väldigt öppet Facebook-konto. Men när jag kom till hennes så möttes jag av att hon använde det privat. Det gjorde mig lite förvånad. Så vi blev att diskutera ännu mer. Och det som hon hade gjort jättebra så var att hon hade skrivit sin egen sociala mediestrategi. Så man visste att hon kör sitt Facebook-konto för privata ändamål och vill man diskutera så gör man det via Twitter. Det här är ingen dum idé. Och det var meningen att Malin Ström skulle vara med idag, men tyvärr så gick det inte ihop. Men hon kanske kommer med i ett senare program. Jag håller ju inte med henne om att man har Facebook för sitt privata ändamål. Så nu tänkte jag faktiskt läsa upp min sociala mediestrategi som jag har på min blogg. Om Facebook skriver så här. Jag använder Facebook för att kommunicera med människor som jag antingen har träffat i verkliga livet eller som jag har utbytt tankar med på internet. Mina uppdateringar är till största delen av personlig karaktär, som vad som har hänt i min familj och i livet i allmänhet. Men även ibland delar jag med mig av mina tankar angående sociala medier. Innan jag går vidare. Så det gäller att blanda att man inte bara visar sin personliga sida, men man kan också visa från sitt arbetsliv. Jag ser inget problem med det. Jag har stort nöje och nytta av alla de intressanta och roliga länktips och kommentarer som jag får av mitt nätverk. Dessutom har Facebook hjälpt mig att lösa praktiska saker som att allt från att låna verktyg till samåkning från Malmö vid askmolnets härningar under våren 2010. Jag accepterar de flesta som addar mig, alltså lägger till mig som vänner. Men förutsättningen är att det är riktiga personer som jag på något sätt haft kontakt med. Det som jag inte accepterar är fiktiva personer, företag eller organisationer. Däremot kan jag gladeligen gilla deras fansidor. De som inte vill bli mina vänner, det är alltså helt öppet till adda mig som Facebook-vän om man tycker att man har pratat med mig. Men om man ändå vill följa mina tankar om sociala medier eller diskutera så kan man bra göra det med på min Facebook-sida som heter www.facebook.com/massocialmedia. Och massocialmedia, så det är egentligen masssocialmedia, men istället för 3S så det är ett Z, alltså M-A-Z. Det andra, det professionella nätverket som jag tänkt nämna, så det är ju LinkedIn. Och den är ganska enkel. Vill man bli min vän så har jag skrivit så här. I denna kanal hanterar jag de personer som jag har nytta av eller kan ha nytta av i det professionella livet. Förhoppningsvis är detta ömsesidigt. Grundregeln är det någon som jag har haft kontakt med via internet eller verkliga livet. Så på det sättet är det ingen större skillnad mot just Facebook. Sen innan jag går in på Twitter så kör jag en liten intro på nästa låt. Och det är My My Hey Hey Out of the Blue med Neil Young. Det var alltså Neil Young, Hey Hey My My och Into the Black och inte Out of the Blue som jag felaktigt sa. Innan jag går in på Twitter som jag framförallt kommer att prata betydligt mer om nästa vecka, då kommer jag också ha en telefongäst. Men om Facebook är redan för folk som man känner eller bekanta, så är Twitter de som jag skulle vilja bli bekant med. Det kanske förklarar min sociala mediestrategi också för Twitter. Mitt Twitterkonto använder jag för att följa intressanta människor som twittrar eller som delar med sig av länkar om ämnen jag är intresserad av. Jag har även diskussioner och får hjälp och tips från detsamma. Dessutom följer jag intressanta hashtaggar eller etiketter. Jag kommer att prata mer om det nästa vecka. Områden som jag följer då är sociala medier, inte helt överraskande, paradigmskifte, kanske inte heller överraskande, sport, Åland och aktuella saker. Liz Taylor dog ju idag och det kom ungefär åtminstone en halvtimme före på Twitter, före alla andra traditionella mediekanaler. Sen skriver jag också, och det här som är speciellt med Twitter, för i både Facebook och LinkedIn så blir man ju automatiskt vän om den andra godkänner. Då har man ju ett så kallat förhållande. Men i Twitter så har man inte, utan jag kan följa någon utan att de följer en tillbaka. Och det kanske är förklaringen också varför jag skriver så här. Om man följer mig så följer jag tillbaka om jag tycker att det man twittrar om är relevant för mig. Så ni får jättegärna följa mig, men det beror lite på vad ni pratar om sen, så kanske jag börjar följa tillbaks. Men det är ganska stor chans om man är ålänning och twittrar. Lite om slutsatser. Precis som i det verkliga livet vill man uppfattas på ett visst sätt. Förstås, beroende på vilken situation man är. Men i de flesta fall så är det en kombination av att vara professionell och personlig. Det kan vara olika. Man kanske som i det ena fallet, om man har en jobbsituation, då utgår man ju inte först genom att vara personlig, utan man börjar med till, kanske till och med lite opersonligt prata lite väder. Och sen kommer man in på business och sen kanske det till och med blir en viss personlig touch på det hela, på samtalet. Men å andra sidan, om man är på en fest och enbart pratar om arbete eller hur duktig man är eller någonting sånt, då kanske man uppfattas som professionell, men åtminstone så uppfattas man som opersonlig eller tråkig eller kanske till och med jobbig. Och man kanske tänker att om det skulle ta och skaffa dig ett liv. Jag tänker på, det är snart val på Åland under hösten. Och ganska många åländska politiker har satt igång och är med på Facebook. Och det är ju helt rätt tänkt. Och just på Åland så tror jag att det kan ha en ganska stor betydelse eftersom vi har personliga val. Och jag tittar på två åländska politiker som är hör till samma parti, men de har valt helt olika strategier. Den ena så kör konsekvent på Facebook, pratar om då, konsekvent en gång i veckan så har han en länk till sin blogg där han berättar om något ämne som man, hur han tycker och tänker om i den frågan. Men ingenting personligt överhuvudtaget. Hans gode vän och även partikollega har gjort precis tvärsom. Han skriver enbart personligt relaterade saker, vad barnen gör i skolan och vad han hittar på i olika sammanhang. Men inte ett ord om hur han ställer sig i det politiska. Och jag tror faktiskt att en kombination av det där är ganska viktigt. Man pratar om i marknadsföringshänseende en regel som heter 12-1. Det ska vi prata mer om programmet om marknadsföring. Men det handlar om att man får inte bli för tjatig. Så 12 saker av allmänt intresse eller personligt, och den 13:e så får vara marknadsföringsrelaterat. Det är faktiskt otroligt viktigt att man tänker personligt men inte privat. Vi hade ju de här 5 olika sätten att tänka professionellt, privat, anonymt, opersonligt och personligt. Och det är nog svårt att vara med i sociala medier och vara anonym eller privat. Eller opersonlig för den delen. Jag tror det var förra gången jag berättade om att Capgemini har börjat titta på vem som är, har kompetens inom sociala medier som en av de viktigaste kompetenserna. Företag inom nyanställer tittar också väldigt mycket på hur man beter sig. Och har man då ett privat konto, då kan man ju tro att det är någonting som man hemlighåller och är inte lika intressant att börja jobba. Det som jag tänkt avsluta med så är faktiskt en kort resumé över lite olika profiler som man kan ha på Facebook. Och här är det nu viktigt att jag säger att jag har haft inspirationskällor. Det är alltså någon annan som har gjort något och så har de gjort en så kallad Creative Commons som jag pratar om. Det vill säga jag får omarbeta det. Men då måste jag nämna vem som har sagt det och det gör jag gladeligen. Det ena var Niklas Strand och Britt Staxton som gjorde en liten kvadrat med fyra olika profilpersonligheter. Och sen så var det Fritjof Andersson på Social Business som satt upp nio olika personligheter. Och så gjorde han en kombo av dem. Jag hinner tyvärr inte gå igenom alla, men jag tänkte ta ytterligheterna. Private Per har noll vänner, är inte alls på Facebook. Traditionella medier räcker. Internet är ett nödvändigt ont. Ingen skillnad på personligt och privat. Sociala medier är för unga. Man blir inte vän med någon på Facebook eftersom det i sig hade inneburit en integritetsintrång. Sen har vi en stor del olika varianter då. Men det som är ytterligheten är väl kanske obekymrade Olga som har 500 plus vänner. Sänder ut vänskapsförfrågningar till slumpmässiga personer. Samlar på Facebook-vänner, verkar vara vanliga bland yngre. Har ingen strategi för vänner och delning av information. Alla så många som möjligt. Kanske inte den klokaste strategin. Sen har vi Branding Bea. Har också 500 plus vänner. Lägger till vänner, kollegor och kunder. Drar gränsen vid personer som man aldrig träffat eller haft lite längre diskussioner med på nätet. Har en klar strategi. Alla som kan vara intressanta att hålla kontakt med. Och jag hör förstås till Branding Bea. Och nästa vecka så pratar vi om Twitter. Och jag hoppas att ni har tid och intresse att lyssna även nästa vecka. Kom ihåg att ni kan ställa frågor också genom att mejla. Eller ta kontakt med mig via Facebook. Ni får göra som ni vill. Så jag slutar med... Nej. Forever Young med Alphaville. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man.